У зале было душна, хоць адчынілі ўсе фрамугі. Мяцельскі з ручнею масціўся на крэсле, расслабіўся, каб адпачывала цела. Прывычка гэтая была даўняя, яшчэ з таго часу, калі пасля язды верхам альбо ў вазку хацелася аднаго не варушыцца. Крэсла цяперашняе мяккае, абабітае тканіны. Это не тыя голыя рыпучыя пасляваенныя, ды і залы тады такой не было, і трыбуны з мінералкаю, і людзей намнога менш збіралася. Ды і нарад такіх, зараней запланаваных, з распісанымі на паўдня выступоўцамі, не было. Тады найчасцей выклікалі аднаго альбо некалькіх і не гаварыць давалі, а пыталіся і ставілі задачу. Мяцельскі не чуў прамоўцаў. Ён на памяць ведаў, што гавораць на такіх нарадах. Кожны рапартаваў аб гатоўнасці. І запчастак хапала. І элеватар гатоў прыняць усе машыны са збожжам за адну хвіліну. Дзе ўсё потым дзяецца? І запчасткі, і магутнасці на элеватары. Пасля правяральшчыкі дакладвалі пра гатоўнасць да жніва в саміх калгасах, называлі прозвішчы старшынь, патрабавалі тэрмінова дарабіць недаробленае, падрыхтавацца да жніва. Хаця які ж то гаспадар, якога падганяць трэба і падказваць. Прозвішча Мяцельскага не называў ніхто, ён быў ужо з рангу тых, каго пахадзя не чапаюць. Гаспадарка яго няхай не перадавае, але адна з самых стабільных у раёне са сваім ладам парадам. Ён меў права лічыць куранят восенню. Права гэта было заваявана не толькі доўгімі гадамі старшынёўства ордэнамі, але і трыма партыйнымі вымовамі. А за канюшыну і вызваленнем ад старшынёўскай пасады, праўда, ненадоўга. Яшчэ знаёмствам і сяброўствам на абласным і рэспубліканскім узроўні. Салідарнасцю былых партызан, якіх асталіся адзінкі пры ўладзе, але якія умелі трымацца сваіх і набытым вопытам паводзіць сябе з начальствам. Всю гэту крытыку з трыбун ён лічыў непатрэбнай. Калі чалавек не гаспадар, то яго не вучыць трэба, а мяняць. Але ён ведаў, што ў жыцці гэтак нельга, як нельга і без нарад, без выступленняў на іх, як нарэшце і без гэтай агульнай па раёне каманды зажынаць альбо сеяць, і не толькі пачаць кампанію, але і ўкласціся ў некім прыдуманыя тэрміны, своечасова адрапартаваць. Каманда будзе дадзена ў канцы нарады, пасля ўсіх выступленняў, дзе адназначна падкрэслівалася, што сам старшыня павінен усё рашаць, за ўсё адказваць. Мяцельскі прывык ужо, што старшыню нязменна застаецца адно гэта права – за ўсё адказваць. З-за дробязі ён не лез на ражон, пакрасавацца начальству не замінаў. На ўзлобках можна знайсці і мясціны, каб пусціць камбайны і завесці некалькі машын на элеватар. А там падыдзе да жніва і ўся ніва. Звычайна Мяцельскі адпачываў на гэтых нарадах, слухаючы другіх, перабіраў у памяці, што яшчэ недароблена, дзе якія прарэхі падлатаць, каб шумнуць жніво адным дыхам. А цэнтнеры і тоны ён у канцы года пакажа, калі пракоцяцца па раёне пару дадатковых планаў продажу збожжа дзяржаве. Але сёння нешта выбівала яго з каляіны. Яшчэ зранку, калі аб'язджаў калгас, праводзіў нарад, пакуль ехаў у раён, нічога быццам і не здарылася. Звычайны дзень, нават без дробных непрыемных здарэнняў, без якіх не абыдзецца у гаспадарцы. Мяцельскі адчуў на сабе позірк першага і заўважыў, што той паспяшаў адвесці вочы, як толькі зразумеў, што Мяцельскі адчуў ягоны позірк. Мог і не адводзіць, усміхнуцца ці кіўнуць галавой, і Мяцельскі кіўнуў бы. У іх у кожнага, каторы ўжо год сваё месца, у аднаго ў прэзідыуме, у другога ў зале. Сам таго не зважаючы, Мяцельскі заўсёды садзіўся на адно і тое ж крэсла, не ў цэнтры, а збоч, блізка ад праходу, каб бачыць перад сабой залу. Ён не прыкмячаў, што займаў адно сваё месца і што іншыя яго стараліся не займаць. Цяпер падумалася не пра свой узрост, а пра тое, што гэтак многа ўжо першы на сваёй пасадзе. Мяцельскі памятаў яго камсамольскім работнікам. Можа, ён і запомніўся тады тым, што быў у касцюме сярод іхніх фрэнчаў і гімнасцёрак. Гэты малады камсамолец потым працаваў загадчыкам аддзела у райкоме, затым сакратаром, на некалькі гадоў пайшоў у вобласць на павышэнне і адтуль вярнуўся ўжо гаспадаром першым. Мяцельскаму падумалася, што першаму ўжо пара б зноў на павышэнне, бліжэй да сталіцы, на добрую перадпенсійную пасаду, на якой трымаюць яшчэ і пасля пенсіі. Мяцельскі ведаў, якая гэта цяжкая і не заўсёды ўдзячная работа – весці на сабе воз, які называецца раёнам. Але не хацелася замены, новага прывыкання, які на сваё месца Мяцельскі пакуль што не бачыў чалавека. Да гэта здавалася і не тэрмінова, не самы пільны клопат. Мяцельскі ці не задрамаў? Ачнуўся ад цішыні, што запанавала ў зале, якая ўвесь час прывычна шушукалася і расказвала анекдоты. Гаварыў першы. Голас у Вячаслава Антонавіча поўны, пастаўлены, паперкі заглядвае між іншым, ён нібы падсумоўваў гаворанае, а на самай справе аддаваў свой загад на жніво. Першы некалі ўмеў рабіць доўгія даклады з асвятленнем палітычнага моманту ў краіне і ў свеце, але новы час, новыя кадры патрабавалі крыху інакш будаваць нарады, надаваць ім дзелавітасці. І дзелавітасць гэта надавалася большай лаканічнасцю. Каб не паўтараць гаворанае многа гадоў, першы скарачаў за кошт агульных мясцін сваё выступленне, але загад усім службам і установам гучаў канкрэтна і адназначна. На гэтым нарада скончылася. Ні табе перапынкаў, ні абедаў, ні гаворак кампаніямі. Старшыні селі ў машыны, раз'ехаліся. Мяцельскі ведаў, што маладзейшыя, каму в адну дарогу, з'язджалі ў лес, размяшчаліся на прыродзе, і яму раптам захацелася піва. Успомнілася тое халоднае з бочак, сапраўдным селядцом, таксама з бочак. Усё гэта было ў райкомаўскім буфеце ў старым драўляным будынку. Піва ён не піў даўно, яшчэ раней пакінуў курыць. Як жартавалі маладзейшыя, Мяцельскі свой ліміт на салярку выбраў. На бензін толькі крыху пакінуў. Дзень добры, Васіль Семёнавіч. А, Васілевіч. Мяцельскі паціснуў руку маладому з раннімі залысінамі хударлявому мужчыну. Твар у яго загарэлы да чарнаты, адзеты ён быў у джынсы і блакітную рубашку з закасанымі рукавамі. На руцэ трымаў невялічкую скураную сумачку. «На зажынкі прыедзеш?» – упаўнаважаны, з усмешкай запытаўся Мяцельскі. а паспрабуй не прыедь. Думаю, і 100 грам паставіце. Абавязкова. Паехалі і сёння пасядзім. Не, сёння не выйдзе. Ды і вас Касцюк прасіў зайсці. Заўтра ці паслязаўтра заеду. Заязджай. Разам глянем, дзе на зажынкі выйсці хачу. Можа, трэба што? Не, дзякуй Богу, пакуль што не. Мяцельскаму нічога не трэба было выпрошваць у замацаванага за калгасам адказнага таварыша, як іх цяпер называюць. Адказны. Знаеш, Васілевіч, кідай ты гэту кантору. Давай да мяне, раптам ляпнуў Мяцельскі. У вас усе вакансіі занятыя. Нават парторга новага далі. Васілевіч весела засмяяўся. Мяцельскі пачырванеў ад злосці. Парторга яму падсунулі. Васілевіч папярэджваў. Ёсць адна вакансія. На старшыню. Ласкавыя душы і так ужо здзекуюцца, што я да вас на стажыроўку прыстроіўся. І чакаю, пакуль Мяцельскі загнецца. Што, і да вас дайшло? Не, не дайшло. Плюй, не слухай дурню, а я сур'ёзна. Тут на такую гаспадарку, як ваша, ой, колькі сядзіць у канторах, чакае. А я яшчэ зялён, чужы, не пусцяць. Трупамі палягуць. Пусцяць, калі я захачу. Всяму свая пара і свой час, Семёнавіч. Васілевіч неяк сурова паглядзеў на Мяцельскага. Той сам разумеў, што не да месца, і не ў пару пачаў гаворку. Падаў руку і пайшоў на другі паверх да кабінета першага. З гэтым аграномам з управлення жыццё звяло Мяцельскага выпадкова некалькі гадоў назад. Васілевіча тады прымацавалі адказным да яго калгаса. Гэта Мяцельскага мала хвалявала, хто будзе прымацаваны і што будзе дакладваць пра яго. А той год яго перад жнівом прыхапіў апендыцыт. За ўсе гады старшынёўства гэта было першае жніво без яго. Аграном і парторг, які не адважыўся ісці супроць партыйнай лініі райкома, жніво пачалі дакладна, як загадалі. А замацаваны за калгасам адказны з раёна Васілевіч вярнуў камбайны з поля і не даў жаць недаспелае збожжа. І ўсю уборку кожны дзень быў зранку ў гаспадарцы. З таго часу ён і застаўся пастаянным замацаваным за калгасам Мяцельскага. Хаця пад злосць першы гразіў неаднойчы разагнаць гэты непаслухмяны дуэт. Мяцельскі зайшоў у прыёмную, кіўнуў галавой сакратарцы. Касцюк яшчэ не вярнуўся ў кабінет, на хаду вырашаў дробныя пытанні, з якімі да яго падыходзілі. На нарадзе можна было і з дробным падсунуцца, пры ўсіх не шумне, як адзін на адзін у кабінеце. Мяцельскі не заўважаў, што сёння яму ўвесь дзень хацелася сядзець. Ён не жартаваў і з сакратаркай, не бачыў, што яна уважліва прыглядалася да яго. А старшыня думаў пра упаўнаважаных, якіх ён шмат перабачыў на сваім вяку. Іх трэба было сустракаць і праводзіць, і не проста праводзіць, але і ўлагодзіць на дарогу. Трапляліся і такія, што ні чорта не петрылі ў гаспадарцы, а лезлі праводзіць партыйную лінію райкома. Іхняя дапамога канчалася часам выклікам на бюро. Адзін такі райваенком брыкаў, патрабаваў ад яго звесткі па тэлефоне. Ездзіць у калгас было для яго зашмат гонару. Мяцельскі далажыў, што ўсе на полі аруць. А назаўтра тэрмінова ў райком выклікалі, ваенком далажыў: «В родине все собрались на собрание и орут вместе с председателем, а землю им уполномоченный пахать должен». Теперь про это вспоминают старейшие про анекдот. Секретарь легко зашел в приемную, взбудженный и энергичный, протягнул руку Метельскому, отчинил дверь и пропустил кабинет. «Сядай, Василий Семенович». Показаў рукой на крэсла, зняў пінжак, павесіў на вешалку ў шафе, расшпіліў рукавы рубашкі, крыху закасаў іх, аслабіў вузел на гальштуку. Разагрэты выступленнем, ён быў упэўнены, што зараз яму падуладна ўсё, ўсё ён можа вырашыць. Зайшла сакратарка з паперкамі ў папцы, прыпынілася ў дзвярах, Касцюк паказаў на край стала. Сакратарка паклала паперы на паказанае месца, выйшла, асцярожна прычыніла за сабой дзверы. «Што такі мінорны, Васіль Семёнавіч? Неўвязкі якія?» «Увязваць будзем тое, што са жном», – паўжартам адказаў Мяцельскі. Не было настрою падыгрываць сакратару. Да і паклікаў ён яго не дзеля таго, каб проста пагаманіць, за здорава жывеш. «Баіся? Завалім жніво?» «Чаму завалім? Ніколі не завальвалі, а цяпер ёсць што жаць. Гэта галоўнае. А што твайго парторга не відно? А сёння якраз багамазы наглядную агітацыю прывезлі. 16 000 дзяруць, чорт ведама за што. А ты з тою дапатопнаю разлучыцца не можаш. На агітацыю грошы шкадаваць не трэба. Агітацыя з чалавекам гаварыць, а не карцінкі развешваць. Тут да нас на пару дзён дэлегацыя з сацкраін прыязджае. Ёсць меркаванне паказаць ім твой калгас. Мой жа не паказны, мой рабочы калгас. Там кіраўнікі кааператываў, ім не парад трэба. Касцюк здзіўлена паглядзеў на Мяцельскага. Незразумела была яго ўпартасць. «У мяне няма здароўя піць з імі», – буркнуў Мяцельскі. «Ну, няхай парторг і п'е. Здаровы ж у цябе як бычок. Хоць якая карысць будзе?» Касцюк паспрабаваў перавесці гаворку на жартаўлівы лад. «З такім горлам ён дай волю, і калгас прап'е. І не пачастункаў, я баюся. Будь чалавекам, хоць на старасць год збаў мяне ад гэтай паказухі». Касцюк адчуў, як ад гарачыні пачынала шумець у галаве. Ён не любіў, каб было не па яго. Кінуў кароткі позірк на Мяцельскага, той насупіўся, гатовы стаяць да канца. Касцюк падсунуў да сябе прынесеную сакратаркай папку з паперамі, як мага спакойна сказаў: «Не гарачыся, Васіль Семёнавіч, каб было за што». Мяцельскі стрэліў вачыма на сакратара, урэшце сустрэць гэтую дэлегацыю невялікі клопат, але нейкі чорт сядзеў сёння ў ім і не дазваляў пагадзіцца. Мяцельскі ведаў, што Касцюк можа адступіць, але не забудзе гэтага ніколі. Калі згадзіцца на прапанову, то можна выпрасіць асфальту на пару кіламетраў, каб давесці да ладу гравейку. Ці гэта ад злосці і рэўнасці да маладзейшых калег, якія ахвотна згаджаліся праводзіць у сябе і розныя семінары і нарады, а пад іх выбіваюць і фонды на тэхніку, і дэпутацкія званні, і машынныя двары парабілі, і пасёлкі пабудавалі, нават кандыдацкія дысертацыі абараняюць. Усё, што такія, як Мяцельскі, гадамі нажывалі сваім мазалём, зрабілі з іх паказ. Няхай там і паказваюць. Хопіць з яго і сельгасакадэміі, якую агораў завочна найбольш з-за таго, каб не псаваць раённую статыстыку. Касцюк працягнуў руку, узяў з вазачкі аловак. Першая хваля гарачнасці прайшла, урэшце, ай, якая розніца, дзе сустрэнуць гэтую дэлегацыю. Яго пытанне вырашана, засталося пару фармальнасцей. Пасада намесніка міністра не горшая, што можа свяціць раённаму кіраўніку, які заседзеўся. Наверсе будуць рады, калі дэлегацыя трапіць у надзейную абкатаную гаспадарку. Але чаму ён успомніў пра Мяцельскага? Такіх, як ён, большасць, яны даюць і мяса, і малако, хоць не навідавоку і не грымяць, яны навучыліся жыць і выжываць. Касцюк кінуў аловак у вазачку, ён глуха стукнуў аб пластмасавае дно. Не хочаш? Хех, як хочаш. Калгас справа дабравольная. Я хацеў як лепш. Сакратар устаў, даў зразумець, што гаворка скончана. Мяцельскі спакойна падаў руку, Касцюк глядзеў услед старшыні і ўпершыню заўважыў, што ў Мяцельскага цяжкая старэчая паходка. І падумаў пра тое, што ён рабіў, кіраваў тут і ведаў. Пойдзе адсюль далей, будзе ў горадзе дажываць. А Мяцельскі, калі пачынаў, і цяпер ведае іншае, на месцы будзе да канца. І нават пасля смерці астанецца там, дзе пражыў. Коротко і патрабавальна зазваніў тэлефон, Касцюк узяў трубку. А, дзень добры. Вырашана. Будзем прымаць у кастрычніку. Всё ў парадку будзе. Вялікая дэлегацыя? О, 7 чалавек. Ну, гэта не рэспубліканскі семінар. Мяцельскі тым часам выйшаў з прыёмнай, спусціўся на першы паверх, выйшаў невялікі скверык перад райкомам, перайшоў вуліцу да стаянкі машын. Здароў, Мяцельскі! Што нос опусціў? Падліў газы, першы. Сухі ішоў насустрач Мяцельскаму і ўсміхаўся. Здалёк падаваў руку для прывітання. Прозвішча сваё ён апраўдваў. Вастраносы, лысы і тонкі, ён падскокваў, як верабей. Равеснік Мяцельскага, калгас вечны серадняк, на пясочках. Прывык, што начальство больш крытыкавала, чым хваліла, таму яго і баяўся, перад выклікам хваляваўся і тым, хто выйшаў з начальніцкага кабінета, спачуваў шчыра. Здароў, сухі, чаго тут скачаш? А, свістёлік мой, недзе закруціўся. Ох, гарыць шкура, модзе ўже прадаўшчыцу ў падсобцы шчупай, ах, каб яго ўже ажаніць як. Свайго жулікаватага шафёра Толіка сухі інакш і не называў як свістёлік. Гэтакі шустры, як яго начальнік, Толік то спазняўся, то некуды спяшаў. Мо па арбіту табе паехаў, і да цябе дайшло. Ай, апазорыў на старасць на ўвесь раён. Сёння і Касцюк не лае, а смяецца, як сустрэў. Пайшлі ў рэстаран, па бакалу піва вып'ем. Сухому не стаялася на месцы, Мяцельскаму таксама захацелася піць, але ісці і слухаць скаргі Сухога на начальства сёння не было жадання. Ды якраз і аб'явіўся Толік, тармазнуў гэтак, што ветрам знесла пыл на старшынь. Рэзіну новую паставіў, дык трэба жыўцоў драць. Дзе быў курашчуп няшчасны? Я тут стаю, чакаю. Ды я ў магазин, прывычна пачаў апраўдвацца Толік, але сухі яго не слухаў. Найдзі ты яму, мяцельскі, дзе якую стрэмку, каб яйца ўшчаміў. Ну, дык вып'ем. Я ж не п'ю. Ну, як знаеш. Паехалі, свістёлік. Шафёр падміргнуў Мяцельскаму, узяў з месца рыўком, сухі любіў, каб яго вазілі з форсам, і за гэта цаніў свайго свістёліка, пра якога з ягоным старшынёй па раёне хадзілі і былі, і небыліцы. Апошняя была такая быль. Вясною сухі вазіў па калгасе сакратара Ігнатаву, дзябёлую старую дзеўку, якая правярала, як ідзе падрыхтоўка да пасяўной. Захацелася Ігнатавай і в самую далёкую вёску, дзе адны пенсіянеры асталіся. Пенсіянеркі перабіралі ў капцы на пагорку бульбу. Сухому за час язды з яго хворымі ныркамі было зусім не ў магату, а Ігнатавай захацелася пагаварыць са старымі, распытацца, як жывуць. Ад злосці сухі бубніў на свайго свістёлкіна, што ў машыне не аказалася ніводнай цыгарэты. Як толькі спыніліся ля капцовы, Ігнатава пайшла да баб, сухі адразу ж прытуліўся за сваім козлікам ля задняга кола і толькі ўздыхнуў з палёгкай, як машына ўзяла з месца, і ён астаўся з бабамі і Ігнатавай сам насам са сваёй работай, якой ужо спыніць не мог. Ад разгубленасці і злосці ён не здагадаўся нават адвярнуцца, а соваў след машыне фігу і прыгаворваў: «Во табе, свістёлік, во табе!» Вспамінаючы гэта ў машыне, Мяцельскі засмяяўся, і шафёр запытаў: «Чаго гэта вы, Семёнавіч?» «Ай, успомніў, як свістёлік сухому па цыгарэты паехаў. Слухай, а ці можна дзе халоднага піва выпіць?» «Зробім, на піўзавод закруцімся». У буфеце было на дзіва немнагалюдна. Мяцельскі з залпам выпіў палову куфля, адарваўся ад пітва і адчуў у роце толькі горыч. Піць больш не хацелася. Іван, які за многа гадоў ведаў Мяцельскага, прывык і да яго маўчання, і да гаварлівасці, заўважыў, што сёння старшыня не такі, як звычайна. Занадта ўжо не адводзіў вачэй ад палявой далечыні, ад пшанічных і ячменных палеткаў, між якіх раптам у далінах адкрываліся роўныя сталы затравянелых калектараў на былых балотных нізінах. Да дарогі са збажыны вытыркаліся бледныя кветкі валошкі, жаўцелі вочкамі рамонкі, і першымі пяшчотнымі пялёсткамі пачынала зацвітаць кастлявая цыкорыя. Над дарогай стаяў дух збажыны і пылу. Старшыня прагна ўцягваў сябе гэты водар і, здавалася, смакаваў яго. Ён крыху ажывіўся, калі прыехалі на свае палі. Вярнуўся аднекуль здалёку, акідаў іх вокам. На цэнтральнай сядзібе Іван збавіў хуткасць, ведаў, што старшыня хоць на некалькі хвілін павінен забегчы ў кантору. «Давай дадому», – папрасіў Мяцельскі і быццам апраўдаўся. «Абед. Няма нікога ў канторы». Ля дому Іван спытаўся: «У колькі прыехаць?» «Прыязджай у 4». Мяцельскі з палёгкай ступіў у вулачку, якая вяла да двара, шырокі спрадвечны цень ад старога вяза, на хаду зняў пінжак, узяў пад паху. амаль у два абхваты вяз, расшчэплены маланкай, цяпер выгніў дуплом, у якой чалавек у рост можа стаць, а тоўстая балонь трымала раскідзістыя шаты. Суседзі гаварылі Мяцельскаму, што вяз трэба спілаваць, пакуль не рухнуў і не разламаў хату. Гаварылі гадоў з 10, а вяз стаіць, трывае ў зімовыя, ў вясновыя буры. Мяцельскі падумаў, што трэба прарабіць у дупле дзірку ў зямлю, паставіць арматуру, забетаніраваць, і тады дрэва прастаіць яшчэ столькі, колькі прастаяла. Ай, рукі толькі не даходзілі. Дома не было нікога, зайшоў у свой пакойчык, невялікі, адгароджаны дошкамі ад ложкаў, дзе спалі з жонкай. Тут усяго і месціліся канапа, столік і кнігі на паліцы. Пакойчык гэты выгарадзіў сабе, калі вучыўся завочна, і трэба было сядзець начамі, і любіў прылегчы ў ім і цяпер адпачыць ці пачытаць. Адчыніў акно, прыцененае рабінкай, на якой ужо асмужыліся і зацяжэлі гронкі. Нагнуўся зняць чаравікі і адчуў у грудзях пад сэрцам тоненькі, але пякучы боль. І адтуль слабасць расцяклася па ўсім целе. Прыслухоўваючыся да сябе, паволі прылёг на канапу, ён ведаў гэты боль. Асколачак ад нямецкай міны, чорны вузялок на рэнтгенаўскім здымку. Ён не змяніўся больш, чым за 40 гадоў. Заснуў Мяцельскі незаўважна цяжкім сном, як спіцца на дождж, і прачнуўся палове 4-й. Уключыўся ўнутраны старшынёўскі будзільнік, які пакуль што ніколі не даваў збою. Болю не было, нібы сасніўся ён. На кухні спаласнуў твар пад кранам, разагрэў абед. Іван, які прыехаў 4 гадзіны, убачыў Мяцельскага гэтакім жа, як і заўсёды. А калі прывёз у кантору, паехаў шукаць інжынера па будаўніцтве, якому Мяцельскі загадаў тэрмінова заняцца ўмацаваннем старога вяза.